تر گلونو خایستا زوان نیمو زار کرستا پوتا من ازاده رازی بکنا زلون دکمو دیل غمان تر گلونو خایستا زوان نیمو زار کرستا پوتا من ازاده رازی بکنا زلون دکمو دیل غمان رانا گانی دی زخمی کلیخ لرنو سوالی تور تمان رانا گانی دی زخمی کلیخ لرنو سوالی تور تمان تر گلونو خایستا زوا نیمو زار کلیستا پو تمان ازاده رازی بکنا زلون دکمو دیل غمان هر گلاب وینو رنگ دی دا وطن هر یو بل بل او هر گلاب وینو رنگ دی پر هارو نبی تکورا دی زخمو نبی ملحما پر هارو نبی تکورا دی زخمو نبی ملحما تر گلونو خایستا زوا نیمو زار کرستا پوتا من ازاده رازی بکنا زلون دکمو دیل غمان گودارو نا چنارو نا لپو چیغو چیغو زاری گودارو نا چنارو نا لپو چیغو چیغو دمنگو شرطری نورکتا پریدیرا دا ترما تما دمنگو شرطری نورکتا پریدیرا دا ترما تما ترگلونو خایستا زوا نیمو زار کرستا پوتا من ازاده رازی بکنا زلون دکمو دیل غمان لاس پگمی تندر نیولی نا خستوری خواب خکاری لاس پگمی تندر نیولی نا خستوری خواب خکاری لجمشید خندات لنی ویلی کی گینا کشما لجمشید خندات لنی ویلی کی گینا کشما تر گلونو خایستا زوا نیمو زار کرستا پوتا من ازاده رازی بکنا زلون دکمو دیل غمان ازاده رازی